Sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 30 czerwca, na zegarze 7. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sportowiec rosyjskim szpiegiem został zatrzymany na Śląsku i słyszał zarzuty, dowiaduje się Polskie Radio. Uczestników szczytu NATO w Wilnie będą chronić wojska specjalne z Polski. Dla Świnoujścia zmieni się wszystko, mówi prezydent miasta tuż przed otwarciem tunelu pod Świną. Kolejna osoba z zarzutem udziału w siatce szpiegowskiej działającej na terytorium Polski to obywatel Federacji Rosyjskiej. Został zatrzymany w województwie śląskim. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz obcego wywiadu. Grozi za to do 10 lat więzienia. Zatrzymany to zawodowy sportowiec pierwszoligowego klubu. Na terenie Polski przeprowadzał czynności polegające m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej w kilku województwach. Rosjanin przebywał w naszym kraju od października 2021 roku. Trafił do aresztu. Jest 14 osobą zatrzymaną w śledztwie dotyczącym siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych, który ma pomóc w ochronie szczytu NATO w Wilnie. Poinformował o tym szef BBN-u Jacek Siewiera po naradzie zwołanej przez prezydenta w związku z przygotowaniami do szczytu sojuszu. Rozmowy dotyczyły zarówno ostatnich wizyt prezydenta Andrzeja Dudy w Hadze oraz w Kijowie, jak i sytuacji na Białorusi, gdzie od niedawna mają przebywać najemnicy z byłej grupy Wagnera. To wszystko omawiane było w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Szef BBN Jacek Siewiera po spotkaniu poinformował, że Polska w celu wzmocnienia ochrony szczytu wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych. Realizujący zadania zarówno ćwiczeniowe, jak i zadania związane z ochroną i z wzmocnieniem ochrony samego szczytu w Wilnie. To będzie kontyngent realizujący zadania wraz z środkami przerzutu powietrznego, ze śmigłowcami, z systemami antydronowymi. Misja polskich żołnierzy rozpocznie się już w przyszłym tygodniu od szeroko zakrojonych ćwiczeń przeprowadzonych m.in. w rejonie przesmyku suwalskiego, jak i na infrastrukturze krytycznej. Szczyt sojuszu w Wilnie rozpocznie się 11 lipca. Przemysław Lis, Polskie Radio. Jest deklaracja Unii Europejskiej wieloletniego wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy oraz zapowiedź wykorzystania rosyjskich aktywów zamrożonych w ramach sankcji do sfinansowania odbudowy. To ustalenia pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli poświęconego rosyjskiej napaści na Ukrainę. Z przywódcami 27 krajów połączył się zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziękuję za miliony pocisków dla Ukrainy, czołgi i pakiety obronne. One naprawdę ratują życie. Mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, apelując o dalsze dozbrajanie. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, deklarował premier Finlandii Petteri Orpo i takie jest także stanowisko całej 27. Wołodymyr Zełenski apelował też o kolejne sankcje, a Unia Europejska skupia się także na innej karze. Chce, by Rosja zapłaciła za odbudowę Ukrainy. Mówiła o tym m.in. premier Estonii Kaja Kallas. Byłoby niesprawiedliwe, gdyby na ten cel zostały przeznaczone pieniądze naszych podatników. One powinny pochodzić z rosyjskich aktywów. W Unii trwa analiza prawna, jak wykorzystać rosyjskie aktywa zamrożone w ramach unijnych sankcji. Chodzi o pieniądze Banku Rosji, których w Unii jest 200 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W południe otwarcie tunelu pod Świną w Świnoujściu. Dla miasta zmieni się wszystko, mówi prezydent Świnoujścia. Do tej pory mieszkańcy byli uzależnieni od komunikacji promowej, która była czasochłonna, przypomina Janusz Żmurkiewicz. Do tej pory byliśmy uzależnieni od promów, a promy były uzależnione od wielu czynników. Mgła, kry w okresie zimowym, awarie promów, czy wreszcie wiele samochodów oczekujących na przeprawę. To wszystko powodowało, że planując jakikolwiek wyjazd, trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że możemy oczekiwać pół godziny, godzinę w kolejce. Pierwsi kierowcy mają pojechać tunelem wieczorem. Droga między wyspami Wolin i Uznam ma nieco ponad 3 kilometry. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w województwie zachodniopomorskim. Naukowcy z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie opracowali pierwszy na świecie test diagnostyczny wykrywający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Jest stosowany od wczoraj w szpitalu MSWiA w stolicy na Sorze oraz w klinice anestezjologii i intensywnej terapii. Opracowany test wykrywa obecność dwóch genów, które predysponują do ciężkiego przebiegu COVID-19, mówi profesor Waldemar Wierzba, dyrektor Instytutu. Tu czas jest istotny, bo jak my wcześniej wykryjemy, że pacjent jest w grupie ryzyka, to możemy się nim zaopiekować i to ryzyko zminimalizować albo w ogóle wyeliminować. Aby wykryć ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, u danej osoby muszą występować oba geny, podkreślił dr Artur Zaczyński, dyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA. Te dwa geny razem, jeżeli są pozytywne, to szansa na to, że będzie cięższy przebieg niż u osób, które mają ujemny test, będzie większa. Czułość i skuteczność jest bardzo wysoka tego. Na razie testy będą wykorzystywane wyłącznie w szpitalnych warunkach. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek rozpoczyna się pod znakiem dobrej pogody, zwłaszcza na wschodzie. Tutaj zachmurzenie mało i umiarkowane. Na Podkarpaciu przejściowo więcej chmur i przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, również możliwy grad. W czasie burz prognozowane sumy opadu do 25 mm, ale też silny wiatr do 75 km na godzinę. Porywisty. Strefa zjawisk będzie przemieszczała się z zachodu do centrum kraju, więc no jeszcze sporo się dzisiaj w ciągu dnia może wydarzyć. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i na południu, na wybrzeżu około 20, w Dolinach Karpackich i Kotlinach Sudeckich od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 7, pora na Trójkę. Dzień dobry, kłaniamy się wszystkim tym, którzy dołączyli do Trójki. Dzisiaj dwa tematy wiodące. Z jednej strony o otyłości będziemy rozmawiać. Między innymi będziemy gościć w naszym studiu Roberta Kudelskiego, aktora, a także ambasadora kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. I też szukamy rozwiązań związanych oczywiście z tym coraz większym problemem społecznym. Prawie otyłości, no może nie będzie to bardzo odkrywcze, ale proponowałbym, żeby zjadać produkty, które składają się tylko do 5 składników i w trakcie posiłku skupiać się wyłącznie na jedzeniu, żeby mózg zapamiętał, że dostarczyliśmy mu energię. Odnośnie body positive uważam, że nie jest to bardzo zły trend, bo promuje niestety otyłość, za którą też my wszyscy ponosimy koszty, bo koszty leczenia takiej otyłości są bardzo duże i robią krzywdę tym ludziom i dzieciom. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na Państwa głosy, zarówno w sprawie body positive, ale też body shaming, bo tego rodzaju określenia związane właśnie z otyłością pojawiają się. Również czekamy na historię, kiedy to doświadczyli Państwo między innymi no, jakichś takich zgryźliwych komentarzy związanych z wyglądem. Może byli Państwo świadkami takich komentarzy albo sami poczuli tę dyskryminację czy pewnego rodzaju społeczne wykluczenie na własnej skórze. A może kiedyś po prostu się nad tym nie zastanawialiśmy, bo ja też wspominam swoje czasy szkolne, no, kiedy faktycznie osobom nieco większym zdarzało się dostać, mówiąc w cudzysłowie, na oczywiście przekładało się to na zdecydowanie gorsze samopoczucie i wiele problemów również natury psychicznej. No, trzeba to powiedzieć wprost i szczerze. 2 dwójki, 7 trójek, czekamy na Państwa komentarze, a przed nami już teraz Aerosmith i Pink. To pora na Trójkę, 8 minut po 7, żeby nie było żadnych wątpliwości. Można zsynchronizować zegarki. Just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. about. I wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. Minut po siódmej, pora na trójkę. W studiu gość Robert Kudelski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy właśnie o tych naszych przyzwyczajeniach związanych z porannym wstawaniem. Pan raczej nie jest rannym ptaszkiem. Ja nie mam żadnych porannych przyzwyczajeń, dlatego jak do państwa tutaj jechałem, to nie spałem całą noc. Oglądałem jeden z seriali. No nie mogę powiedzieć gdzie, ale bardzo ciekawy serial o lekarzach. Robert Kudelski, aktor, ambasador kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. I właśnie szczerze o tej otyłości chcielibyśmy porozmawiać, bo też przechodząc jakby do pana kręgu zawodowego, aktorom zdarza się do roli przytyć, ale też schudnąć i musi to się odbyć często bardzo błyskawicznie i właściwie fundują sobie aktorzy, czy bardziej producenci, taki ping-pong związany z masą ciała, co niekoniecznie jest dobre dla zdrowia. Tak, to te oczywiście pan redaktor ma rację i jeżeli jeszcze dochodzi do tego sytuacja, w której na przykład człowiek miewał jakieś kompleksy z dzieciństwa i całe życie próbuje się pilnować i walczyć o siebie i nagle okazuje się, że właśnie trzeba przytyć, to jest podwójny stres dla aktora zdecydowanie. A poza tym jest, powiedzmy sobie szczerze, jest wszędzie kult tego, żeby być fit. Zauważmy, że na przykład jak spotykamy się ze znajomymi, to znajomi nie zadają, pierwszym pytaniem nie jest cześć, co u ciebie słychać, tylko cześć, schudłeś, cześć, przytyłeś. Tak, ale ja w ogóle akurat w tym kontekście też mam takiego bardzo dobrego znajomego, który właśnie ma problem z niedowagą i on też zwrócił uwagę, że częściej mówi się do osób, które mają nadwagę, mówiąc wprost, ty grubasie, co jest obrzydliwe, bo to jest bardzo, zupełnie bardzo ciężkie określenie, ale on też zwrócił uwagę, że ty chudy równie mocno brzmi, chociaż przez społeczeństwo jest to traktowane łagodniej, że o wiele większa akceptacja jest dla osób szczupłych, niż dla osób, które mają być może nieco więcej tego ciała. Często jest tak, my, być może to jest przypadek odosobniony, że na przykład jeżeli ktoś jest szczupły, chudy, to ludzie się zastanawiają, mówią, o Jezu, może jest chory, może coś się zdarzyło. Natomiast człowiek z nadmiarem kilogramów jest postrzegany jako człowiek, który o siebie nie dba, który czy nie uprawia sportów, nie odżywia się, jest leniwy, tak. Mm-hmm. Nie, tak, dokładnie. A może po prostu pławi się w luksusie? No może to jest oznaka dobrobytu i może dlatego trochę bardziej łagodnie podchodzimy do takich określeń, które też są pejoratywne. Tak, no anegdotycznie możemy powiedzieć, że mówiło się jeszcze w poprzedniej dekadzie, że właściwie odwrotnie, że właściwie jeżeli ktoś ma nadmiar kilogramów, to po prostu to są to ludzie biedni. Mm-hmm. I wszyscy sobie z tego żartowali, że właśnie biedny człowiek to gruby człowiek. Właśnie mm-hmm. nie, że i to też było bardzo krzywdzące i bardzo niefajne. A ja wziąłem udział w tej kampanii, powiem szczerze, że bardzo szybko się zdecydowałem od razu, dlatego że rzeczywiście bardzo dużo ludzi jest wykluczanych właśnie, są wykluczani, są stygmatyzowani, A musimy sobie zdać z tego sprawę, że często jest to albo sprawa psychiczna, albo sprawa stresowa, albo też sprawa zdrowotna. Kwestia hormonów na przykład. Że na przykład. Nie można schudnąć. Tak, albo na przykład przyjmowanie leków sterydowych, po których na przykład często nie można wrócić do wagi. A my tak generalnie bardzo łatwo właśnie ludzi wykluczamy właśnie tym słowem. Dlatego między innymi w tej całej inicjatywie powstał specjalny słownik niewykluczający ludzi, żeby jednak właśnie nie mówić ty grubasie. Takich rzeczy, które są no, po prostu niefajne. Bo często po prostu ludzie zmagają się z chorobą otyłościową, są wykluczani. My też żyjemy w takiej bańce w dużych miastach, jednak jest sytuacja taka, że ludzie jednak są bardziej przyzwyczajeni do różnych rzeczy. Natomiast w małych jakichś ośrodkach, w małych miejscowościach te osoby naprawdę są wykluczane i te osoby często same się wykluczają, ponieważ uważają, że do pewnych rzeczy nie są predestynowani. No, zaczynają się jakieś takie historie, nie wiem, na przykład modeling XL, co się na przykład nie wszystkim... Body positive. Tak, body positive. A czasami nie wszystkim się to podoba, bo wszyscy mówią, że oto takie wydziwianie, ale tak naprawdę no, żyjemy w XXI wieku i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że pewne rzeczy już potrafimy nazywać. Ja na przykład pamiętam z mojego dzieciństwa, że byłem leworęczny i byłem wyzywany od mańkutów i byłem naprawdę bardzo stygmatyzowany i byłem uczony, żeby pisać prawą ręką. Dzisiaj oczywiście już lewą w ogóle nie piszę. Nie jestem, jak to się mówi, oboręczny. Ale to było dla mnie na przykład, to było dla mnie wielki problem, ponieważ ja uważałem się jako dziecko, które miało 6 lat w zerówce i później 7 lat, że ze mną jest coś nie tak, bo wszyscy mi wmawiali, że ze mną jest coś nie tak i wszystkie dzieci pisały prawą ręką, ja lewą i byłem z tego powodu też taki, no właśnie stygmatyzowany, że to nie jest normalne. Czyli w pewnym sensie wszystko zaczyna się od szkoły. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Zrobimy krótką przerwę. Teraz Ellie Goulding i Lights 18 minut po 7. I'm not sleeping now. The dark is too hard to Ellie Goulding i E-Lights w studiu Robert Kudelski, aktor i ambasador kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Dzisiaj faktycznie rozmawiamy o otyłości, też prosimy Państwa o Państwa głosy, 2 2 7 3 związane z problemem. Pan jako osoba publiczna jest codziennie wystawiany na taką ocenę i czy zdarzyło się Panu usłyszeć niepochlebne komentarze związane z wagą? Tak, przez te lata bardzo dużo takich komentarzy było, nie tylko związanych z wagą, ale z wagą również, bo oczywiście internet jest taką przestrzenią, gdzie wszystkim się wydaje, że można, że tak powiem, bezkarnie się wypowiadać i nie ponosić za to konsekwencji. I często to po prostu, właściwie przy każdych informacjach dotyczących jakichś moich działań zawodowych, zawsze pojawiają się takie niepochlebne opinie. Bardzo przykre. Ja oczywiście na początku bardzo się tym przejmowałem, jak byłem młodszy, bo każdy chce być piękny, młody i bogaty. I tak mu się wydaje, że może tak jest, ale ten hejt często go ściąga na ziemię albo nawet jeszcze niżej. No teraz właściwie wydaje mi się, że nauczyłem sobie z tym radzić. Mam tę grubszą skórę i nie przejmuję się tym, bo zdaję sobie z tego sprawę jako dojrzały człowiek, że tak to właśnie wygląda i ludzie są różni. I że to też część zawodu. Natomiast wiele osób sobie z tym nie radzi. Jeżeli nie ma z tym do czynienia na co dzień, to nie potrafi się też przed tym bronić. A no, takie rzeczy się zdarzają i to dość często. Tak jest, ale na szczęście są kampanie, są ludzie, którzy starają się wyciągnąć rękę i pomóc osobom, które zmagają się z otyłością. I powstał ten słownik, jak rozmawiać o tym problemie, jakich słów używać, które to słowa nie spowodują, że po prostu dołożymy rękę do tego, że ktoś, komuś będzie jeszcze bardziej przykro i komuś będzie jeszcze bardziej źle i ktoś straci w ogóle chęć do tego, żeby o siebie zawalczyć. Ale również chęć do życia, bo to też wiąże się na przykład z depresją, która może się przy okazji pojawić. Jak rozmawiać z osobami, które muszą zmagać się z takim hejtem? Jakaś rada od zawodowca, od osoby, która faktycznie podlega właściwie codziennie tej publicznej ocenie? Przede wszystkim tłumaczyć sobie i korzystać z różnego rodzaju właśnie takich akcji, jak porozmawiam jeszcze o otyłości, żeby nie dawać się właśnie wpędzać w jeszcze większe kompleksy, w depresję, żeby pamiętać o tym, że możemy wszystko, że tak naprawdę to, co mamy w głowie, jest najważniejsze. Żeby też sobie jeszcze nie dokładać tego dodatkowego stresu i nie powiększać tych swoich kompleksów. Po prostu o siebie zawalczyć, bo jesteśmy, po prostu każdy z nas jest wyjątkowy i każdy z nas ma w sobie coś takiego, czym może podzielić się z ludźmi dookoła i absolutnie nie ma to większego znaczenia, czy tych kilogramów jest więcej, czy tych kilogramów jest mniej. Też to, o czym rozmawialiśmy w przerwie, musimy pamiętać, proszę Państwa, że to nie chodzi tylko o osoby, które nam się wydają, że to są osoby, które mają nadmierne kilogramy, to są właśnie osoby z chorobą otyłościową, ale też często bardzo szczupłe osoby, bardzo normalne osoby, bo z tą chorobą, jeżeli ta choroba dopadnie, to z tą chorobą zostaje się na całe życie i trzeba ją kontrolować, bo możemy naprawdę być bardzo szczupli i bardzo piękni, ale wystarczy, proszę Państwa, że kilogram, dwa wrzucimy i na przykład wpadamy w jakieś stany depresyjne albo nie dopinamy się w dżinsach i to nam towarzyszy przez całe życie już. A są ludzie, którzy się tym w ogóle nie przejmują i są szczęśliwi. To prawda, mówi się, że kochanego ciałka nigdy nie za wiele, ale oczywiście też nie można się zapominać, no bo też warto zadbać o zdrowie. Problem jest realny, bo 2,6 miliarda osób na świecie zmaga się z otyłością lub nadwagą. W Polsce również na otyłość choruje już co trzeci dorosły. Również problem dotyka dzieci, tak, jest coraz bardziej powszechny. Są badania naukowe, które pokazują, że jest to choroba i wielu lekarzy już sobie zdaje z tego sprawę, ale też na przykład jeżeli chodzi o lekarzy, też muszą zmienić swoje podejście do pacjentów, dlatego że na przykład jeżeli pacjent przychodzi z jakąś chorobą, to często pacjenci spotykają się z czymś takim, no proszę pana, tyle pan waży, musi pan zrzucić 15 kilo w ciągu miesiąca, bo nie będziemy mogli zrobić zabiegu. I co taki człowiek ma zrobić? Robert Kudelski był naszym gościem. Dziękuję pięknie. A mogę zaprosić naszych słuchaczy? Proszę bardzo. Kochani, jutro w Gorzowie Wielkopolskim gram

spotkaniu pochylą się nad nim posłowie. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wyszedł prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy orzekł, że rasa nie może być już brana pod uwagę przy rekrutacji na uniwersytety. Orzeczenie podważa tak zwaną politykę afirmacji stosowaną przez wiele lat. Wyrok dotyczył dwóch spraw przyjęć na Harvard i Uniwersytet Karoliny Północnej. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. W studiu redaktor Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, dawno żeśmy się nie widzieli. Tak, dzień dobry. Wita pana alma mater, pana poranek. Gdzie tak. Pan bywał? Oby w kulturze byłem. W kulturze, pan tu prowadzi wszystko teraz dookoła. Witamy w domu. Dziękuję pięknie. Chciałem zapytać, jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o nasze finanse? Proszę pana, wcale tak nie najgorzej. Troszkę będziemy ostrzegać. Zaczynamy od przypomnienia. Dziś ostatni dzień, by upomnieć się o wyższe limity i zapłacić mniej za prąd. Chodzi o przypadki rolników, dużych rodzin i gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. Na zwykłych zasadach każde gospodarstwo domowe płaci teraz stawkę 693 zł za megawattogodzinę, ale tylko do limitu 2000 kWh rocznie. Wyższy limit mają na przykład domy z kartą dużej rodziny. Wniosek można złożyć na przykład przez platformę ePUAP, czy stronę internetową sprzedawcy albo aplikację, jeżeli taką ma. No i powtórzmy, dziś ostatni dzień na taki właśnie wniosek, a pierwszy dzień z kolei na wniosek o bezpieczny kredyt 2% już w poniedziałek. Chodzi o dług w banku oprocentowany tylko na wspomniane 2%. Do rynkowej stopy przez 10 lat będzie dopłacało państwo. Na razie udział w programie zadeklarowało od 3 lipca 7 banków, w tym PKO BP i PKO S.A., mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Oczywiście czekamy na pozostałe banki, które też chcą w tym programie uczestniczyć. Wiemy, że większość banków chce w tym programie uczestniczyć. Wiemy, że 5 kolejnych finalizuje już zawarcie umowy. Być może 3 lipca będą gotowi, być może chwilę później. A do końca roku w zasadzie wszystkie banki, które oferują dzisiaj kredyty mieszkaniowe, chcą wejść w program Bezpieczny Kredyt 2%. Wniosek może złożyć każdy, kto nie miał wcześniej na własność mieszkania i nie skończył 45 lat. W przypadku małżeństwa to może być jeden z małżonków. Single będą mogli zadłużyć się na 500 tysięcy złotych, a rodzice na 600 tysięcy. Zmieniamy temat. Dziś ważny dzień dla Świnoujścia. Do użytku ma zostać oddany podziemny tunel, który połączy wyspy Uznam i Wolin. Teraz mieszkańcy i turyści muszą korzystać z przeprawy promowej. Bez tego tunelu dalszy rozwój miasta byłby niemożliwy. Tak mówił na naszej antenie prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Wielu inwestorów, z którymi rozmawiam, pierwsze pytanie, jakie mi zadaje, kiedy rozwiążecie problem komunikacji, bo ich samochody z towarami stoją godzinami w kolejce i te sygnały docierają do wszystkich tych, którzy chcieliby Świnoujściu coś dobrego zrobić. Otwierany dziś tunel to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce. Kosztowała razem ponad 900 milionów złotych, a większość wyłożyła Unia Europejska. Sprawdźmy, jak o poranku trzyma się złoty. Stabilnie, choć nieco słabnie w stosunku do wczorajszych bardzo mocnych notowań. Frank jest po 4,55, za euro płacimy 4,45, dolar jest po 4,09 zł, a brytyjski funt po 5,17. Tak to wygląda. Czy jakieś doniesienia z ryneczku? Wie pan co, dzisiaj tak jakoś postanowiłem może mniej uderzyć w ten ton ryneczkowy. Także przyznaję, że nie wiem, jak tam rabarbar i jak ziemniaki się trzymają. No ale sezonowe, jak najbardziej owoce, myślę, że są cały czas w cenie. Polecamy. Wiadomo, że im dalej w las, tym te ceny troszeczkę spadają, więc tym warto bardziej, może teraz zainwestować. Tym bardziej, że u nas o zdrowiu przecież dużo dzisiaj, no tak, o poranku. A propos tego, że my się widzimy, czy nie widzimy, panie redaktorze, to do zobaczenia za jakiś dłuższy czas. Urlop. Niektórzy się tak, niektórzy właśnie. Będę tęsknił. Ja też. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Może pod ten urlop dla pana redaktora Jagiełowicza. W piątek na wschodzie zachmurzenie małe, aha, umiarkowane, także na wschód warto się wybrać. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze i też może na zachód, proszę pana. Także nie na zachód, tylko na wschód, ojej, akurat w tym przypadku, jeżeli mówimy o dzisiaj. Temperatura przejdzie bokiem, tak. 22 stopni na Pomorzu do 28 w centrum kraju i na południu, na wybrzeżu około 20, więc jeśli deszcz nie przeszkadza, to przynajmniej na termometrach się zgadza. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i 7 trójek. zabrakło chyba mi głosu takiego, że przede wszystkim to jest konstrukt społeczny. O co mi chodzi? Kulturze dostatku, kulturze zachodu, to co jest szczupłe, czyli bycie szczupłym, bycie wysportowanym, bycie takim zdrowo umięśnionym, jest przedstawiane jako bycie bogatym, pokazującym, że kogoś się na to stać. A w kulturze niedostatku właśnie bycie grubym jest atrakcyjne i pokazuje, że jest się bogatym. No i tak to jest, proszę pana. To może w takim razie połączy się to nam z piosenką Testosteron, Kai. Bo ale to ładnie pan tutaj wybrał. Trzeba być fit, trzeba być wysportowanym, prężyć mięśnie w mediach społecznościowych. Nie, nic nie trzeba. Tak, tak, tak. To wtedy ludzie lubią. Tak? A jak się tego nie robi, to nie lubią. Proszę pana, i co z tego? Proszę pana, i co z tego? Trzeba żyć po swojemu i kochać siebie. Tak. Prawda? Nie zaszkodzi. Mhm. 2 2 7 3. Czekamy na państwa głosy. Przypadków to dieta i codzienne ćwiczenia tak naprawdę. Poza tym jakieś tam wyniki żywieniowe, żeby się nie przejadać na przykład. A jeśli chodzi o piętnowanie osób otyłych, no ja na przykład nie jestem tego zwolennikiem, ani staram się nie piętnować, natomiast jako osoba szczupła nigdy nie związałem się i nie poczułem jakiegoś uczucia do dziewczyny, która ma nadwagę. 2 2 7 3. To teraz garść porad. Co to znaczy mądrze się odżywiać i jak osiągnąć ten ideał? Specjalnie dla państwa psychodietetyk Agata Ziemnicka. To znaczy dać ciału to, czego ono potrzebuje. Odżywić to ciało, nawodnić je, dać mu witaminy, dać mu składniki mineralne, błonnik, stymulować to ciało, korzystać z tego, co ma dla nas natura i odżywiać ciało, pozwalając mu budować się, samoregenerować, bo to ciało to wszystko samo potrafi, jeśli mu nie przeszkodzimy. Ciało dobrze odżywione i nawodnione będzie oddawało to, co niepotrzebne, czyli nadmiar tkanki tłuszczowej. Czyli dokładnie to, o co nam chodzi. Zaczniemy zdrowieć od środka, pozbawiając się tych niepotrzebnych, toksycznych kilogramów. Jak to robić? No tych zasad jest kilka. Trzeba wprowadzić warzywa i owoce, błonnik, wodę, produkty pełnoziarniste. Wydaje się proste, ale tak naprawdę nie jest, bo gdyby było, to byśmy już jedli to wszystko. Kluczowe jest wprowadzenie metody małych kroków. Pozwól sobie najpierw nauczyć się jednej rzeczy, potem wprowadź kolejną. Możesz zająć się tym przez 3 miesiące, 4. Może tyle potrzebujesz, żeby pić dużo wody w ciągu dnia. Może tyle potrzebujesz, żeby wprowadzić codziennie te 5 porcji warzyw i owoców. Nigdzie się nie spieszymy. Im dłużej będziesz przyzwyczajać się do nowego stylu życia, im bardziej będziesz o siebie dbać podczas tego procesu, tym efekty pozostaną na dłużej. A dzisiaj w porannym programie mówimy o tym dlatego, że ponad połowa światowej populacji będzie otyła do 2035 roku, ostrzegają eksperci. To ponad 4 miliardy, jeżeli nic się nie zmieni. I to za 12 lat. W Polsce na otyłość choruje już co trzeci dorosły, coraz częściej problemy z wagą mają młodzi, a otyłość jest chorobą i często spotyka się ze społecznym wykluczeniem i dyskryminacją. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Pora na trójkę i fantastyczny Queen. Za kwadrans, godzina 8. Hulajnogi, rolki i deskorolki to tani, szybki i ekologiczny sposób komunikacji po zatłoczonych miastach, jednak ich użytkownicy coraz częściej wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli. Zbyt szybka jazda po chodnikach pełnych pieszych, wypadki, pozostawianie hulajnóg, gdzie popadnie, blokowanie przejść i przejazdów. Jak sobie z tym poradzić? O tym Damian Grosicki z Łodzi. Naturalnie widzę problem z uwagi na to, że są rzucane wszędzie. Na ścieżkach rowerowych, na chodnikach, sześciowo na ulicy i stanowią zagrożenie. Hulajnogi są w różnych miejscach pozostawiane. Nawet w perspektywie wyjazdów tutaj na ulicy Piotrkowskiej nie można wyjechać. Poza tym ludzie bardzo szybko jeżdżą na tych hulajnogach. Ludzie bezmyślnie zostawiają je na środku ulicy. Uważam, że jest to mało bezpieczne. Hulajnogi porozrzucane na trawnikach i chodnikach przeszkadzają łodzianom, mówi radny niezrzeszony Bartłomiej Dyba-Bojarski. Mamy liczne sygnały od mieszkańców, którzy mówią o tym, że mają kłopot z przejściem, ponieważ hulajnoga jest gdzieś wrzucona na środek bramy. Zdarzały się przypadki porzucenia ich na jezdni czy drodze rowerowej, gdzie one stwarzają już bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób użytkujących. Są to bardzo poważnym utrudnieniem dla osób z wszelkimi dysfunkcjami. Stąd pomysł na wprowadzenie odpowiednich przepisów uchwałą Rady Miejskiej. To ma poprawić bezpieczeństwo i estetykę łódzkich ulic, mówi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Przede wszystkim proponuje się ograniczenie sposobu parkowania tych urządzeń w ściśle określonych miejscach, ograniczenie ich prędkości w różnych strefach, ewentualnie w porach nocnych. Przewiduje się również ewentualne kary dla użytkowników. Jest to kwestia na razie dość dyskusyjna i ona w jakiś sposób ewoluuje. Kluczową kwestią jest parkowanie hulajnóg, mówi Urszula Niziołek-Janiak ze Stowarzyszenia Tak dla Łodzi. Proponujemy, by pani prezydent podjęła negocjacje dotyczące utworzenia stref mobilności powiązanych najlepiej z przystankami komunikacji miejskiej, z wydarzeniami miejskimi, tak żeby była możliwość ograniczenia parkowania hulajnóg w miejscach, gdzie jest duży ruch. Najlepiej byłoby wykonać takie stacje, jak są dla rowerów, czyli po prostu wypożyczamy hulajnogę i musimy ją odłożyć na danej stacji i wówczas byłby zachowany porządek, nie byłyby rzucane wszędzie. Tak jak rowery przypina się magnetycznie w poszczególne miejsca, tak uważam, że hulajnogi też powinno się w takie magnetyczne, nazwijmy to, miejsca przypinać. Punkty mobilności musiałyby być bardzo gęsto rozłożone w mieście. Dodatkowo za nieprawidłowo zaparkowaną hulajnogę operator systemu lub strażnicy miejscy nakładaliby opłaty na użytkowników. Kolejnym problemem jest prędkość. W miejscach, w których jest duży ruch pieszych, jak na przykład na ulicy Piotrkowskiej, w okolicach manufaktury, można by wprowadzić strefowe ograniczenie prędkości dla hulajnóg. Obecnie maksymalna prędkość dla hulajnóg wynosi 20 km na godzinę, zgodnie z przepisami, i można wprowadzić ograniczenie do około 12 km na godzinę. Nad projektem uchwały radni będą dyskutować podczas najbliższej sesji 5 lipca. O tym opowiadał Damian Grosicki z Radia Łódź. No właśnie, problem z hulajnogami. Jak go rozwiązać? Zapraszamy do dyskusji. 2 2 i 7 3. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, Lord.